قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں حالانکہ اللہ نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر اے بنی اسرائیل فوقیت دی ہے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 شب کا وعدہ کیا اور 10 شب اور 29 شب کا تتمہ بنایا سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 شب ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد ان لوگوں کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. فرعون کی قید سے نجات دینے والا ہی لائق عبادت ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کی قید سے اور غلبے سے نجات دی اور رسوائی و ذلت سے چھٹکارا دیا, یہاں اوج و عزت عطا کی, تمہارے دشمنوں کو تمہارے سامنے برباد کیا. اس کے سوا اور کون قابل عبادت ہے؟ اس کی پوری تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر روانگی اور ہارون علیہ السلام کی جانشینی, بنی اسرائیل پر احسان جتایا جا رہا ہے کہ تم کو ہدایت حاصل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی جس میں احکام ہیں اور شرع کی تمام تفصیلی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا. مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان دنوں روزہ رکھا تھا, جب یہ 30 دن تمام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مزید حکم دیا کہ 40 دن کی تکمیل کریں. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ 30 دن ذی قعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے تھے, اس طرح عید کے دن تک 40 دن کا تکمیلہ ہوا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور اسی دن دین محمدی بھی کامل ہوا, جیسا کہ فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین یعنی دین اسلام کو کامل کر دیا, اپنی نعمت تم پر پوری اتار دی اور تمہارے لیے دین اسلام اختیار کیا. غرض یہ کہ جب میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام طور کی طرف گئے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو دشمن سے نجات دی اور طور کی سیدھی طرف بلایا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں اپنا جانشین بنایا اور حالات کو بہترین رکھنے کی وصیت کی تاکہ فسادات نہ پیدا ہوں. یہ بات بطور تنبیہ و تذکیر کے ہے, ورنہ ہارون علیہ السلام خود نبی تھے اور وجاہت و جلالت والے نبی تھے.